Et blik på vejret her i aften og nattetimerne, vekslende skydækket med enkelte byer. Temperaturerne falder i nat til mellem 5 og 10 grader, vinden let til frisk fra vest og nordvest. Nu sender vi AK247 Musik, der har dansk musik live i studiet. Velkommen til AK247, der i aften summer af ny dansk musik, både live og på plade. Vi har besøg af Jacob Bellens, kendt fra I Got You On Tape, og nu aktuelt med et soloprojekt, og i øvrigt også som Elvis-fortolker i et kopiband. Det får I at høre. Ugen bød også på et besøg af The Floor Is Made of Lava, der i mandags udkom med deres tredje album ved navn Kids and Drunks. Derudover spiller vi en række dejlige danske efterårsmelankolske numre med henholdsvis Cody, Efterklang, Kitty Wu og Søren Hus, og I Got You On Tape. Velkommen til ugens musik fra kulturprogrammet AK247, der sender dagligt fra 18.05 til 20. Dine værter er Otto Lærke, Anders Christiansen og René Fredensborg. God lytter. Ja, det var Efterklang med Apples. Og nu har jeg fået besøg i studiet af musiker Jakob Bellens. Ja, jamen dags. Jakob Bellens, du er den ene halvdel af Duen Murder. Ja, det var. Og så er du også forsanger i bandet I Got You On Tape. Ja, det var. Og så er du en tredje ting, du er også på vej med dit første album som soloartist. Ja. Men du har også spillet i et andet band, nemlig Jacob Presley and His Shoes, som var et Elvis-kopiband. Ja, det er rigtigt. Det var da jeg var sådan noget... Jamen, fra jeg var, det ved jeg ikke, 7, eller måske 7-8 år eller sådan noget. Så jeg var 12, og min stemme gik i rågang. Kan du prøve at fortælle, hvordan det startede? Ja, jamen, det var ligesom... det var min klaverlærer i... folkeskolen, som præsenterede mig for et sæt noder med Elvis Presley's Hound Dog. Og jamen, så blev jeg egentlig bare interesseret i ham efter det. Så fik jeg et kassettebånd med, hvad hedder det, de her numre af min mor i sådan noget kalendergave, fordi det har været juletid. Og, sådan. Og så gik det bare helt amok for mig. Så var det ligesom sådan... rock-revolution for mig, eller sådan. Og så blev jeg meget interesseret i Elvis efter det, og så på en eller anden måde, så blev der ligesom dannet band rundt omkring mig på et tidspunkt, fordi jeg begyndte at spille alle de her numre på min mor og fars klaver, eller på min fars klaver derhjemme. Så det var ligesom, det var det. Ja. Og hvad var det for nogle numre med Elvis, du spillede? Jamen, altså, det var jo alt muligt. Det var jo, altså, det var også noget med, at jeg bad, altså, jeg ønskede mig plader hele tiden, ikke? Altså, jeg har samlet vinyl, siden jeg var... helt lille, ikke? Og det var blandt andet de her Elvis-ting i starten, der var meget, der ligesom gjorde det. Så ja. Det var alle mulige forskellige sange. Altså, det var ikke nogen specifikke perioder eller noget. Det var ligesom det hele. Altså, fra starten i 50'erne og op til han døde, ikke? Så det var sådan... Ja, det var sådan det, jeg lærte først af egentlig rigtig musik, og sådan, der fyldte det hele eller sådan, i en lang periode. Hvad tænkte du, da du fik det der kassettebånd med Elvis og hørte det første gang? Jamen altså, jeg kan huske, det var ligesom den gang, man hørte musik i sådan nogle Walkman. Og altså, jeg kan da tydeligt huske det med at sætte det her bånd i, efter jeg havde pakket det op. Og jeg havde kun lige snuset til de der noder og prøvet at spille den der sang lidt, som jeg havde fået et par dage forinden. Og så da jeg hørte musikken, som den ligesom var indspillet, så tror jeg bare, ligesom det lød så råt for mig. Fordi jeg har aldrig rigtig hørt noget andet rock før, tror jeg. Så for mig var det var sådan en lille revolution. Det var helt vanvittigt. Og med bandet her, der er I også ude at spille nogle koncerter? Ja, altså med det her Elvis band. Ja. Ja, jamen vi åbnede jo Ringsted Lufthavn. Og så der mener jeg, at jeg fik lov til at klippe den der røde snor. Og det var, altså, det var sådan noget... de andre i bandet var en del ældre end mig. Altså, det var, de har sikkert været sådan noget 18 år, eller noget af den stil. Lidt over det, måske. Men vi var ude at spille alle mulige steder. Altså, jeg kommer fra en lille by mellem Ringsted og Haslev, og så det var det område, der, ikke? Så forsamlingshuse og musikskoler og sådan noget. Det var sådan ligesom, det var det. Hvordan så det ud, der da I spillede i lufthavnen? Den ligger der stadigvæk. Altså, det er en meget lille, meget sparsom lufthavn. Det er sådan en privatfly og sådan noget. Hvad hedder sådan noget? Sådan en lille landlufthavn. Det har været sådan noget med, at der har været et trommesæt og en basforstærker og en guitarforstærker. Og så et elklaver til mig. Og så stod jeg ligesom i front og spillede klaver og sang for. Og så var der det her backingband af... Jeg er nogle lidt ældre typer, ja. Og er det ude på landingsbanen, eller er det indenfor, eller hvor spiller man? Det var sådan noget... Det har nok været sådan lige ved siden af det der lille klubhus, eller hvad man nu kalder det. Ja. Og Jakob Bellens, vi skal høre nogle af dine egne numre, men skal vi også høre et nummer med... Elvis? Jamen, det har du jo spurgt mig om. Altså, så ja. Altså, jeg har prøvet at printe en tekst ud til et nummer, vi spillede dengang. Jeg har godt nok ikke prøvet at spille det endnu, men altså, jeg kan prøve at give et skud på hvordan det ligesom, hvordan jeg ligesom spillede dengang. Så altså, det, prøv at, nu har du taget sådan et her. Klaver med herind. Der er mange lyde i det her, men jeg tror bare, jeg går imellem klaveret. Hvad hedder det? Jamen, jeg prøver at spille det her nummer, der hedder Trying to Get to You, som jeg spillede en del derhjemme. Værsgo. Tusind tak. Jamen, lad os se, om det går. I've been traveling over mountains, even through the valleys too. I've been traveling night and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you loved me true, I've been traveling night and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. When I write your loving letter, then my heart began to sing. There were many miles between us, but they didn't mean a thing. I just had to reach you, baby, in spite of all that we've been through. I kept traveling night and day, I kept running all the way, baby, trying to get to you. I kept traveling night and day, I kept running all the way, baby, trying to get to you. Så ved jeg ikke, hvordan jeg plejer at slutte den, men det er sådan... Et eller andet, ikke? Men sådan lød det før i tid. Det var Jakob Bellens på sang og klaver. Ja, sang og sådan et lidt gråt digitalt klaver, du har taget med herind. Ja, kom. Alle tiders. Ja. Det var Elvis også, men grunden til, at du er her, det er jo også, fordi du kommer med et soloalbum. Ja, altså det er vel den overordnede grund til, at jeg er her. Eller sådan. Ja. Er der noget fra din barndom med Elvis, som du har kunne bruge i din egen musik? Altså i kraft af, at det ligesom var det, jeg lagde ud med at fokus. Altså jeg er en eller anden grund, så blev jeg meget optaget af det. Og altså... Min onkel, som sådan rejste en del på det tidspunkt, han fik tit sådan nogle lister med, om hvilke plader og hvilke tryk og hvilke udgaver, der var spændende at få i julegaver og sådan noget, ikke? Det var ligesom bare det, jeg fokuserede på i de der 3-4-5 år, eller hvor lang tid det var. Og det der ligesom var, det var, at det var meget sådan sangene og sangskrivningen, jeg dyrkede egentlig, tror jeg. Det var ikke så meget mytologi om Elvis, det var mere... Jeg synes bare, det var nogle skide gode sange, tror jeg, og det var, man kunne synge med på dem, og det var sådan, ja, det var fedt. Så det er sådan, jeg har fået respekt for klassiske dyder inden for sangskrivning og værktøjer på den måde, tror jeg. Og hvad er de klassiske dyder? Jamen, det ved jeg ikke, bare sådan, altså, at en sang skal virke på guitar eller klaver, måske, inden alt muligt andet, eller sådan. Og sådan behøver det jo ikke altid være. Der er masser af nu, altså, producer og sådan noget nu, som bygger noget op omkring en basslinje og trommebeat eller sådan. Det er bare ikke den ting, jeg gør for tiden i hvert fald. Men inden for det, jeg laver, så er det ligesom sådan det der med, at byggestenene skal være i orden. Og hvordan, hvordan virker en sang? Jamen, den virker vel forhåbentlig godt. Men hvad skal der til, for at den virker? Det ved jeg ikke. Det er der mange, alle mulige svar på, men altså, dybest set, så er der jo alt, så kan man jo altid udvide spektret for, hvad man kan. Og det er jo også det, man prøver på en eller anden måde, når man gør det selv. Men altså, der skal jo forhåbentlig en god melodi, og jeg er jo sådan så nørdet, jeg kan trippe helt vildt meget over en akkordrække, altså en akkordsammensætning, hvis jeg synes, den er, at sådan det der, altså de tre akkorder efter hinanden, for eksempel, det siger jo et eller andet for mig, og det er sådan, jamen, det kan være, at der ligger noget der, eller sådan. Lad os prøve at høre det næste nummer. Ja, jamen, jeg har ikke sådan rigtig... Jeg har egentlig bare... Jeg nåede lige at printe nogle ting ud derhjemme, så jeg tænkte noget, jeg kunne spille på sådan et digitalt klaver her. Så kunne jeg prøve at spille sådan en vals, som jeg ikke har fået indspillet endnu, som jeg skrev for et par år siden. Tænkte, det kunne være... Det var endnu en mulighed for at prøve den af. Fordi den har jeg ikke rigtig lykket. Det er ikke lykkedes mig at indspille den ordentligt endnu. Ja, jeg tænkte, jamen... Det kunne jeg prøve at spille. Hvis der er nogen, der er ude, der... Kan I se, om den så virker, ja, den her valg, det så kan man jo altså, ja. Sms'e ind, eller, ja. Eller skrive til os, at skrive den til virker. Også, ja. Jamen, lad mig prøve den. Okay. The dreamers point towards the man of action. Asking when will they be coming back? Asking if the search for satisfaction will be worth another heart attack. Now my ugly side is up against my pretty, but I want to let you know that I can change. I'm counting on the gods themselves to thrill me. And the sound of your guitar to keep me sane. Sure, I dream of better places, but I don't know where to look. I have seen worse, but also better days. Seems that when everything else is flying off the hook, the mirror shows the wrinkles in my face. And everyone I know is busy drinking, waiting for the world to self-destruct. The floor is made of lava and we're sinking. Eventually volcanoes will erupt. When dealing with immediate attraction, coughing up another lung of crack, the poet in the need of interaction counts on you to take the power back. When asked about my living in the city, I believe there is nothing to explain. It's not too bad that I don't need the pity. I guess it brings me neither joy nor pain. Sure, I dream of better places, but I don't know where to look. I have seen worse, but also better days. Seems that when everything else is flying off the hook, the mirror shows the wrinkles on my face. And everyone I know is busy drinking, waiting for the world to self-destruct. Floor is made of lava and we're sinking. Eventually volcanoes will erupt. Ja, men altså, så kan den fortsætte, ikke? Men det... Ah, ja. Men den er slut. Den er egentlig slut, ja. Altså, jeg har også skrevet nogle flere vers, men så bliver den også bare for lang, ikke? When I wake up, I'm doing a somersault for the ones who never dared to speak my name. There's nothing left and we are at the end. In the heavens, you laugh at me secretly, where it echoes over and over again. And there is nothing. Vender jeg mig om mod vores husmusiker her i dag. Ja. Det er Jacob Ellens, han sidder stadigvæk ved et elektrisk klaver. Ja, det er vildt langt. Men jeg tænker, at vi prøver sådan en sang, som jamen, så er fra den her plade, som jeg har lavet. Det er en sang, der hedder Heart of Africa, som er det første nummer, der er ude tilgængeligt på den plade. Så jeg tænker, at det kunne jeg lige så godt spille. Kommer her. In the middle of the river, floating like an aeroplane, I was lying in the water while slowly drifting away, with my body light like feathers in a windy summer breeze, listening to the noises from the trees. I could swear I heard the sound of someone shouting out my name, when a lightning stroke upon me through the thunder and the rain. For a moment as my heart was filled with electricity, I found it very easy to believe that if everyone you know has given up on love for good, if the stars all look alike and you don't act the way you should, if the days all seem the same and you feel passionately bold, it will only make me love you even more. Thank you. like a song that came alive inside the heart of Africa. I sang a melody and played along on my guitar while dreaming of tomorrow and the days already spent. The night revealed itself to be a friend, and the only light that broke the dark was coming from your eyes. I answered to your calling and became all hypnotized when you told me stories from the woods and pointed to the moon and said that we would go there sometime soon. Now if everyone you know has given up on love for good, if the stars all look alike and you don't act the way you should, if the days all seem the same and you feel passionately bored, it will only make me love you even more. Jakob Bellens på keyboard og sang med nummeret Heart of Africa. Ja. Og dit nye soloalbum, det er på gaden i slutningen af november. Ja. Tak fordi du kom forbi. Jamen, det var så lidt. Text is screaming at me. In a derelict voice that is unfamiliar. Holding on to it. Holding. Ja, det var Kitty Wu med Dead Ringer. Det var Søren Hus med sangen Den der isme. Vi skal høre Caroline McCody, som jeg var inde og se her i weekenden live. Deres første udsolgte koncert, og hvem er jeg til at spå det med en stor fremtid? Jeg ved det ikke, men jeg vil gerne have lov at gøre det, fordi jeg synes, Cody er fantastisk musik. Og her kommer de altså med nummeret Caroline. Thank you. lytter til AK 24/7 kulturprogrammet, og det var Cody, som jeg gerne slipper en 7-8 musiker på scenen. Nu har vi kun to i studiet. Ja, det er rigtigt, fordi vi bliver nemlig ved ny dansk musik, og vi har fået besøg af The Floor is Made of Lava, eller to af medlemmerne. Normalt er I fire, ja. Men nu er I, i dag er I to, og I har taget en guitar med hver. Ja. Så I vil spille lidt for os. Yes. Jeg skal lige sige, hvad I hedder. Du hedder Tobias Kimmenberg. Det er rigtigt. Og du hedder Lars Rock. Det er rigtigt. Ikke rock. Og det bestemmer man selv. Okay. Altså, hvad siger du selv? Hvad siger du selv? Jeg siger, så må jeg hedde Lars Rock. Lars Rock. Så kigger jeg lige selv i spejlet. Yeah. I er oprindeligt fra Esbjerg. Ja, vi to er faktisk, ja. Og I startede et etableret band. Det er jeres tredje album, I har på gaden. Mm. Ja. Og det er jo fint. Ja, det var da en meget god intro. Der. Ja, det er meget god. Men der er jo noget med at komme fra Esbjerg helt herover til København. Bor I herover nu så? Jamen, Lars og jeg, vi flyttede faktisk til København sammen. Vi gik på samme gymnasie og spillede sådan en klassisk gymnasie-demo-band sammen i Esbjerg. Og så flyttede hele bandet sammen på Amager, lige så snart vi var færdige med gymnasiet. Nå, så I er jo sådan set københavner på en måde. Ja, altså så... Jeg tror aldrig, jeg kommer til at kalde mig selv københavner, men jeg bor i København og er glad for at bo, og kommer nok heller aldrig nogensinde til at flytte tilbage til Esbjerg. Men altså bandet her, The Floor is Made of Lava, det er sådan set stiftet herover. Mm, men vi kalder jer selv et Esbjerg-band. Nej, det er noget, I kan. Det er noget, jeg gør. Det er der flere, der gør, men, ja, men det bliver derfor, de to andre. Den anden halvdel kan godt blive lidt sur over det, fordi Asbjørn har godt nok gået gymnasiet i Esbjerg, men han er fra Fanø. Og det, ja, går det, meget op. Det går man meget op i det. Og det må bassisten er fra Haderslev. Ja, det må de finde sig. Jeg synes, det er fair nok at sige, det er Esbjerg-band. Ja, det er noget råd at skulle sige. Ja, det er ikke. I skal have for lov at spille nummer, men mig og Anders på en står med i 10 sekunder på 3 spørgsmål. Ja, okay. Det lyder: har I indspillet en skov i Sverige? Det var det ene. Det andet... Skal vi svare? Nå, jeg skal bare høre spørgsmålet. Så selvom jeg sidder på det. Nu skal jeg høre gode spørgsmål. Der er nogle spørgsmål, lige kan gå hjem og tænke over. I bliver ikke snydt for de sidste to, men det første var altså, har I indspillet en skov i Sverige? Det er der mange bands, der har. Nej, det har vi ikke. Hvorfor ikke? Vi har aldrig indspillet en skov. Jeg tror, at det er for navlepillende for os. Ja, men det er meget normalt. Det siger, når vi spørger bands, så siger de, jamen det er noget med ensomheden, og det blå i Sverige, og den melankolin og sådan noget. Jeg tror, vi har også gjort, vi har taget til Fyn i stedet for, så har vi taget over til Simons forældre, som har flyttet derover nu, hvor vi så har mulighed for, i stedet for kun at sidde og tænde stearinlys og lave te op i Sverige, så har vi mulighed for at skyde med luftgevær og køre på havetraktor og sådan noget, imens vi er over at være følsomme og kunstneragtige. Ja. Jamen, det var meget godt svar. Man har brug for ligesom, du ved, at være sammen som et kollektiv. Nogle gange kan det i hvert fald være meget, meget fedt at lige lige fjerne fokus og få alt støjen væk omkring sig. Men det er jo meget forskelligt, hvordan mennesker er. Asbjørn vores trommeslager for eksempel meget sådan, at de gange, vi har været på Fyn, der blev nødt til at have en PlayStation og fjernsyn med hjemmefra. Så fik han sådan separat sit eget værelse, hvor han kunne gå ind, når han skulle have Asbjørn-tid. Så måtte vi tre andre sove sammen ind ved siden af. Vil I have det andet spørgsmål, inden I spiller? Ja, tak. Ja. Hvem er jeg? Er John Lennon, og hvem er Paul McCartney? Jamen, vi skriver meget sammen. Ja, vi er faktisk alle sammen sådan lidt Lennon McCartney-agtige i bandet. Altså, der er ikke nogen af sangene, der opstår hjemme. Altså, det er i hvert fald meget få sange, der opstår hjemme på sofaen. Men altså, det er jo sådan med Lennon McCartney. McCartney havde sans for sådan gode melodier. Han var simpelthen bare sådan en popsmed. Ja. Hvem er det? Det må være mig, for jeg kan godt lide at møde popmusik, det får jeg tit skæld ud for. Nej, det ved jeg sgu ikke. Vi er sgu alle sammen ret gode til det der med at gå op i, at det skal lyde godt. Hvad var Lennon så? Jamen, han var mere sådan rebellen, der ville prøve lidt grænser af og... Men er det ikke den falske opfattelse? Jo, er det ikke McCartney, der i virkeligheden lavede alt det der med de weird... Det kan du godt sige. Altså, Paul McCartney var meget optaget af at lave også konceptalbums og sådan noget, ikke? Lennon var egentlig mest interesseret i bare at skrive en rocksang. Ja. Men han ville gerne have, at det var ægte. Ja. Så tror jeg, så er vi mere fire lænderne, mere til, ja, den. Vi bliver nok aldrig sådan de helt store sådan avantgardister, eller hvad det nu hedder. Nej. Mm. Som McCartney. Number nine. hvad er det for en reference? Det er John Lennon, der lavede... John Lennon lavede number nine sang. Var det det? Ja, Lennon, der lavede det. Det var helt... Nu blev det mærkeligt. Det er en sang på det hvide album, eller The White Album. Number nine. Og den har man selvfølgelig i sin pladesamling. Det har man. Hvad er den sidste? Nej. Det må man vente med. Nu skal vi høre en sang. Yes. Og det er en sang for et ny plade, der lige er kommet. Hvad er det sidste uge? I mandags. Mandags, ja. Og det er et nummer, der hedder Lost in the Woods. Ja. Jamen, skal I ikke bare sætte i gang? Det gør vi. klar? Ja. Yeah. Bravo. Virkelig på slap lige nu. Ej, det var fremragende. Jeg skal lige sige, at vi har besøg af The Flow is Made of Lava. To af dem. Halvdelen af bandet. Og det var Tobias Kimberg, der sang for. Og så var det Lars Rock, som var med på guitar. Hvad var det, du grinede af, Tobias, på et tidspunkt? Jamen, det var bare var utroligt. At vi, det lød simpelthen så godt, jeg blev så glad. Nej, jeg tror, det var fordi, vi har faktisk lige været rundt i hele landet og spillet i fire forskellige stereostudier, hvor det er kun Lars og jeg, der har været rundt. Med det her setup, der havde vi sådan en forstærker sig lige at skrue op for ham, men det er utroligt, at man lige kan have stået på den måde, og så alligevel glemme akkorderne. Eller andet sted. Der var en lille... Men det er jo sprækkerne af et lys, der kommer ind, som man siger. Det var meget, lille. Jeg synes faktisk, at apropos Beatles, så lyder det lidt som om, I er mere Rolling Stones-skolen. Ja, det tror jeg også... Det tror jeg, det kan du kun have ret i. Det er også det, jeg har lidt svært ved at forholde mig til Beatles, fordi jeg har aldrig rigtig lyttet så meget. Det stryger vi det spørgsmål til næste gang, der kommer. Men nu jeres plade. Den er jo ikke sådan akustisk på den måde, eller hvad? Nej. Den er jo, man skal lige forestille sig, at det lyder anderledes på pladen. Den er meget elektrisk. Ja. Ja. Men altså, der er jo også afdæmpede numre. Altså, den er en god blanding, vil jeg sige. Fordi det er også forkert måske at bare sige, at det er et rockalbum. Som det selvfølgelig er et rock'n'roll band. Men altså, der er sgu det hele på det her nye album, vi har lavet. Ja. Så vi har været sådan lidt rundt. Ja. Først, den hedder Kids and Drunks. Ja. Det gør den. Børn og alkoholiker, eller hvad? Ja. Yes. Altså, yeah. Fed nok titel. Vores sidste spørgsmål. Ja, hvor langt er det sidste nummer, vi skal spille? Det er cirka 3 minutter. Okay, ja. Fordi så har vi 45 sekunder. Hvad skændes om? Nå, det er det tredje spørgsmål. Ja. Hvad vi skændes om? Mm. Nej, ja, eller skændes. Vi skændes rigtig meget, rigtig tit om alting. Altså, men mest om sure sokker, eller... Det er fordi, I bor sammen. Nej, det gør vi ikke. Nej. Men vi har... Men... Gud skal takke dig. Jeg synes bare, det var noget, I boede sammen på et tidspunkt. Ja, men det var det der. Det var vores gamle demobank ja, ja, ja. Der. Nej, vi flyttede fra hinanden. Men i turbussen, især sure sokker og rygning, det er det, vi skændes mest om, tror jeg. Jeg får altså også lyst til at spørge. Hvad for en flaske brug, man skal på rideren? Nej, ja, det er rock'n'roll nok. Men hvorfor egentlig drunksen er... Altså... Det er sådan, det er lidt, det stammer fra en af sangene, hvor det er sådan lidt en slags sådan sådan en anskuelse af hvordan forældre også bare er børn og de er alkoholikere tit i Danmark. Altså i hvert fald hvis man skal følge Sundhedsstyrelsens anvisninger. Altså vi er sådan en hel generation af alkoholikere, eller en hel nation af alkoholikere. Og børn. Og så er det også sådan lidt en hilsen til børn og fulde folk. Men I skal faktisk sætte i gang, hvis I skal nå at spille. I spiller simpelthen op til nyhederne. Så vil vi sige tak for i aften. Selv tak. Ja. Ja, også til lytterne. Ja, tak til jer også. Til dem, der gad at lytte. Tak. Af hjertet, tak. Og I spiller et nummer til, der er altså The Floor is Made of Lava, og det her nummer, der hedder Place in the Sun. Det gør det. Og med det siger vi tak for jer. Ja, det var Tobias Kippenberg fra The Floor is Made of Lava, der her troede, at der ville komme nyheder. Det gjorde der så ikke, de kommer først lige om lidt. Det var altså AK24 musik for i dag. Udover det her musikprogram, så har vi også programmet Monogram, som bliver sendt på alle hverdage, og har skiftende kunstnere. I denne uge, det vil sige fra på mandag, er det Frederik Valentin, som har etmandsbandet Complicated Universal Com, og det kan du høre fra mandag 20.05. Det almindelige kulturprogram AK24/7 er tilbage på mandag 18.05. God weekend.